Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yunus suresinin 37. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu bundan önceki ayet-i kerimelerde Allah'tan başka ortak koştuklarınız mı sizi kesin doğrulara götürür yoksa Allah mı? Tabiata koyduğu kanunlarının hepsinin doğru olduğunu fizik, kimya, biyoloji ve tabiat bilimcileri, deniz bilimcileri, yıldız bilimcileri, maden bilimcileri, orman bilimcileri, bütün bunlar söylüyorlar. Her şey yerli yerince diyorlar. Tabiata koyduğu kanunlara insanlar ne kadar uyum sağlayabiliyorsa sağlıklarını o kadar koruyorlar. Aynen öyle. İnsani ilişkilerimizde de Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kanunlara uyarsak, tabiata uyum sağladığımızda mutlu olduğumuz gibi Kur'an'a uyum sağladığımızda da mutlu olacağız. Peki ama diyorlar bir kısım insanlar, Kur'an Allah kelamı değil. İşte ona cevap veriyor. Ve ma kana hadal Kur'an en yuftara min dunillah. Allah'ın dışında herhangi bir şahıs veya şahıslar tarafından bu Kur'an'ın uydurulması mümkün değildir. Kimseye bu layık değildir. Yapamazlar, diyor Rabbim. İleride gelecek. Hadi öyleyse, madem hala ısrar ediyorsunuz, siz de bir sure yapın bakalım bir. Ki Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure, İnna a'tayna kel kevser veya kul huvallahu ehad sureleri. Kısa sureler bunlar. Böylesine kısa bir sure söyleyin. Biz o İhlas suresinin yani kul huvallahu ehad suresinin tefsirinde ifade etmiştik. Her ayet şu anda yaşamakta olan en güçlü gibi görünen sistem düşünce sahiplerine cevaptır. Ateistlere bir cevap var. İsa Allah'ın oğludur diyenlere bir cevap var. Efendim günümüz düşünürleri, çağdaş hukukçularımız ve çağımız Allah'ın koyduğu kurallardan daha iyi kural koyar. Ona denk insanlarımız var diyenlere de birer cevap var. İhlas suresi böylesine mana itibariyle geniş, kelime ve harf itibariyle en az, edebi yönden bakılacak olursa zirvede bir sure. Buyurun böyle bir sureyi siz söyleyin, diyor Rabbimiz. Kur'an'ı bize tasdik tarif ediyor Rabbim. Velakin tasdikallazi beyne yedeyhi. Bu Kur'an kendinden önce geçen kitapları tasdik eden bir kitaptır. Bakınız, bu kelimeye dikkat edin. Tasdik eden kitap. Reddeden değil. İnkar eden değil. Sevgili Peygamberimiz de kendisini tarif ederken bir hadis-i şerifte ben ve benden önce geçen peygamberler bir bina gibiyiz. Bir insan bir binayı geziyor, her şey güzel o binada. Yalnız şu tepe taşı da eksik olmasaydı diyor ya, işte ben de o tepe taşıyım diyor Peygamber Efendimiz. Böylece bina tamamlandı. Yani temelinde Hazreti Adem var ve en sonunda da Peygamber Efendimiz var. Burada sevgili Peygamberimiz geçmiş peygamberleri de kabul ediyor, tasdik ediyor. Aynı binanın taşları, tuğlaları gibi birbirlerine kenetlendiklerini ifade ediyor. Rabbim de Kur'an'ını bize tanıtırken geçmiş kitapları tasdik eden bir kitap. Eğilmeler var, bozulmalar var. Onları doğrultuyor bu kitap. O Tevrat'ın içinde, o Zebur'un içinde, o İncil'in içerisinde ve diğer sahifelerde Rabbimin kelamı olan şeyler Kur'an'da tekrarlanıveriyor. Bu sefer yanlışlar, eğriler, sonradan katmalar açığa çıkıveriyor. Daha önce anlattım. Yani bir Müslüman delikanlıyla bir Hristiyan kız evlenmeye karar verirler ama iki tarafında ailesi buna karşı çıkar. Önce anlattığım için kısa geçiyorum. Bana geldiler. Dedim ki evlenebilirsiniz, dinen bir mani yok. Sorun olur mu? Sorun olur. İleride olur. Senin annen baban torununu sünnet ettirmek isteyecek. Bunlar karşı çıkacak, bunun annesi babası. Bunun annesi babası çocuğu vaftiz yaptırmak isteyecek. Senin annen baban karşı çıkacak. Onların karşı çıkışları sizi de etkileyecek. Ne yapalım dedi kız. Dedim ki dinleri birleştirin. Ya oğlan Hristiyan olsun veya sen Müslüman ol. İlk defa sen söylüyorsun diyor. Oğlanın Müslüman olması konusunu. Dedim ki bak, hanginiz din değiştirince zarar edecekse o değiştirmesin. Kâr edecek olan değiştirsin. İnanç bakımından kâr. Bu delikanlı Hristiyan nasıl olsun? İncil'e zaten inanıyor. Hazreti İsa'ya zaten inanıyor. Bunun yapacağı şey Hazreti Muhammed'i inkar ve Kur'an'ı inkar. Burada bir eksilme var. Ama sen Müslüman olursan Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam Allah değildir. Allah'ın oğlu da değildir. O Allah'ın peygamberidir. O peygamberi gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı da peygamber olarak göndermiştir. İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı göndermiştir deyivereceksin. Hani son günlerde dünya küçüldü deniliyor. Dünya bir şehir gibi deniliyor ve o şehrin yönetiminin nasıl olacağı tartışılıyor şimdi büyük mahfillerde. Ben bunu biraz daha küçültelim dedim. Bir apartman gibi. Yani 200 daireli bir apartmanda yaşıyorsunuz. Sorun, apartmanın yönetimi kime göre olacak? Biri diyor ki bana göre. Niye? Benim bileğim güçlü, döverim. Döverim diyor. Belalı katilin biri. Katil diyor ki ben yöneteceğim. Yahudi diyor ki ben yöneteceğim. Niye? Öyle de ondan. Yani bütün Tevrat'ta diyor ki bütün insanlık senin için sağlanmış, yaratılmış sağmal inektir. Sen de sağacaksın. Yani 199 tane dairedekileri inek gibi görecek. Kimse bunu kabul etmez. Kabul eder gibi görünenler de kabul etmezler. Ama Müslüman hem Musa'ya inanır aleyhissalatu vesselama, hem İsa aleyhissalatu vesselama inanır, hem Tevrat'a inanır, hem İncil'e inanır, hem de Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanır. Müslümanların hakim olduğu yerlerde Yahudiler ve Hristiyanlar mutlu bir şekilde yaşamışlar. Ama Hristiyanların veya Yahudilerin hakim olduğu yerde tarih boyunca yaşamamışlar, hala yaşayamıyorlar. Hala. Çeçenistan'da Hristiyan Ruslarla 400 yıldır onların elinden işkence görüyorlar. Çeçen Müslümanları. Filistin'de 50 yıldır Yahudilerin zulmü altında Müslümanlar inliyor. Ama Yahudiler 500 yıldır Osmanlı'nın yönetiminde rahat bir şekilde yaşamışlardır. Yani Müslümanın yönetiminde Hristiyanlar ve Yahudiler ve diğer dinden olan insanlar can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, her şeyi sağlam ve sağlıklı götürmüşlerdir. Onun için Rabbim diyor ki, bu Kur'an geçmiş kitapları tasdik eden ve tafsilel kitabı, yine o kitapları açıklayan, o geçmiş kitapları bize yeni ayetlerle, yine Rabbimin kelamı olan ayetlerle açıklayan bir kitaptır bu Kur'an. La raybe fihi min rabbil alemin. O da Allah'ın kitabı olmasında hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. İçindeki doğrularda hiç şüphe yok. Bu ayetlerin Allah'tan geldiğinde de şüphe yok. Bütün ayetler. Yani hani İncil'in içerisine papazların, hahamların soktukları var. Kur'an'ın içinde o yok. Bir tane elinden bir gelse batılı müsteşriklere trilyonlar dökmüşler bugüne kadar. Müslümanların elindeki kitabın bir çürük tarafını bulun diye. Evet. Allah rahmet eylesin Muhammed, Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Bey. 50 yıl Paris'te İslam'ı tek başına batıya karşı savunan değerli ilim adamlarımızdan biriydi. 90'ı geçkin bir ömrü oldu. Yani batının profesörleri de onun ilmine ve kaynaklarına hayran, ahlakına hayran, yaşantısına hayran. Öyle bir insan idi o. Almanya'da kurulan bir Kur'an Enstitüsü, dünyanın her tarafındaki el yazması Kur'an'ların filmlerini getirmişler. 20 yılı aşkın araştırma yapılmış. Kur'an'lar arasında çelişki bulacaklar. Yani Hicri 1. asırda yazılmış bir Kur'an'da var da filan asırda olan da yok. Bunları ortaya koymak için Batı'nın desteğiyle, Enstitü, Almanların desteğiyle kurulmuş. 20 yıl çalışmışlar. Tek harf fazlalığı veya eksikliği yok. Yazan hattatın imla hatası dışında. Hani siz yazarken sevgili anneciğim derken iki N'yi yazacağınız yere bir N'yi yazabilirsiniz. Bir N ile. Ya bu bizim imla hatamız. Bunu basın yayınla meşgul olanlar iyi bilirler. Orada hani S yazacağı yere Z yazabilir. İmla hatasının dışında bugüne kadar 1400 yıllık tarihimizde yazılan musaflar arasında da bir farklılık yokmuş. Derken Alman harbinde İngilizlerin attığı bir bomba ile orada çalışan bir asistan çocuk daha sonra Profesör Muhammed Hamidullah'la beraber Paris'te çalışmış, o söylemiş. Peki o araştırmaların neticesi ne oldu demiş Hamidullah Bey. Demiş ki Alman harbinde İngilizlerin attığı bir bomba enstitünün üzerine düştü ve her şey yandı, kül oldu diyor. Bu Türkiye'de de yayınlandı bu makale yalnız. Hamidullah Bey'in vefat ettiği günlerde bu makalesi de yayınlandı. Bazı dergi ve gazetelerimizde çıktı. Em yekulu neftarahu. Yoksa onlar Muhammed bu Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar. Kul, söyle onlara. Peygamber Efendimiz de diyor ki söyle onlara. Fe'tu bi suratin mislih. Madem öyle bu Kur'an'daki bir sure benzeri siz de getirin bakayım hadi. Şimdi burada ayet-i kerimede zamirle, işaret zamiriyle anlatıyor Rabbim. Em yegulu nefterahu. O Kur'an'ı, o onu yani Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Söyle onlara. Madem öyle bir sure benzeri siz de bir sure getiriniz. Şimdi ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin ismi yok. Kul kelimesinin yani söyle kelimesinin başına meallerde ya Muhammed söyle diye yazılır. Ama ayetin kendinde yok. Bunun bize olan işareti şu. Şu anda sen söyle. Yani doğuda veya batıda, nerede olursa olsun, güneyde veya kuzeyde, bir devlette, bir şahıs, bir kurum veya bir kuruluş, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitaptır derse, sen söyle diyor. Kime diyor? Bana diyor, sana diyor, ona diyor. Madem ki uydurulabilir, Muhammed de bir insandır, o uydurmuştur, öyleyse siz de insansınız. Siz de uydurabilirsiniz. Buyurun, Kur'an'ın bir suresinin benzeri bir sureyi yapın bakalım. Bunu Bakara suresinde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ve du'u şuhedaekum min dunillahi in kuntum sadikin fe in lem tef'alu ve len tef'alu diyor Rabbimiz. Madem Muhammed uydurdu diyorsunuz, böyle bir şüpheniz var, buyurun bütün ilim adamlarınızı çağırın, benzeri bir surede siz getirin bakalım. Şimdi yapamazsanız kıyamete kadar yapamayacaksınız diyor. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu. Kıyamete kadar yapamayacaksınız. Öyleyse fettegun nârelleti ve kuduhen nâsü vel hicâra. Yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennemin ateşinden sakının diyor Rabbimiz. Günümüzde Arapça kelimeler bilgisayara işlendi. Arap edebiyatının en seçkin örnekleri bilgisayarlarda var. Nobel ödülü almış Arap edebiyatçısı da var, Mısır'da yaşıyor şu anda. Onu da çağırın. Dünyadaki bütün tabiat bilginlerini çağırın. Onlardan da destek alın. Kur'an'ın benzeri bir kitap yazın. Geçin onu. Bir sure, benzeri bir sure yazın bakalım bir. Meydan okumadır bu. Ved'u men istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Eğer bunu Muhammed kendi uydurdu diyorsanız buyurun. Allah dışında gücümüzün yettiği herkesi de çağırın bu işe. Yani Kur'an'ın bir suresinin benzeri bir sure yazabilmek için bütün bilim adamlarını, gücümüzün yettiği herkesi çağırın. Bilgisayarınızı da kullanın, internetten bilgi alışverişi de yapın. Dünya insanını internet yoluyla bir tek salondaymış gibi oturumada katın ve bir sure getirin bakalım. Eğer doğru söylüyorsanız diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl ki tabiata fazladan bir element ilave edemiyor insanlık ailesi. O elementlerden bir çekirdek, bir çiçek yapamıyor bu insanlık ailesi. Aynen öyle. Allah'ın indirdiği bir surenin de benzerini yapamazlar. Halbuki ana malzeme Arapça kelimeler ve Arap alfabesi. Bütün bunları toplayacaksın, yapacaksın. Tabiatında bütün gördüğümüz çiçekler, böcekler, güzellikler, her şey birkaç tane yüzün üzerindeki elementten meydana gelmiş. Elementler de var elimizde, buyurun yapın. Olmuyor. İşte bu kelime ve bu harflerden de Kur'an'ın benzeri bir sure meydana getirmek olmuyor. Peki niye yalanlama tarafına giderler öyleyse? Rabbim diyor ki 39. ayet-i kerimede, bel kezzebû bimâ lem yuhîdû bi'ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh. İlmini ihata edemedikleri, ilmini kavrayamadıkları, açıklamasını da yapamadıkları şeyi inkar ediyorlar, yalanlıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu şöyle ifade eder bazıları. Şu ayet-i kerimeyi günümüzde söyleyenler var. Ben efendim bu ayet benim aklıma yatmıyor diyor. Bu ayet benim aklıma yatmıyor diyor. Bunu çok duyarsınız. Ne yapalım şimdi? Bu adamın aklına yatması için Kur'an ayetlerini yontalım mı? Adamın incir çekirdeği kadar bir aklı var. O akla sığmıyor diyor bu ayet benim. Benim aklıma sığmaz bu diyor. Benim havsalam almıyor diyor. Ne yapalım? Onun aklının küçüklüğüne göre Kur'an ayetini mi küçültelim? Yoksa o ayeti anlayacak hale getirmek için bunun aklını mı genişletelim? İkincisi daha doğru. Bu adamın aklını genişletelim. Niye? Bu ayet kıyamete kadar gelecek insanların aklına hitap etmeye devam edecek. Dahi insanlara, sanatkar insanlara, alim insanlara, şair insanlara da hitap edecek. Yani aklı en geniş insanlara da bu ayetler hitap edecek. Öyleyse ayetleri küçültmemeye dikkat edelim. Daraltmamaya dikkat edelim. Onun için ben size diyorum ki, benim şu yapmakta olduğum tefsir son söz değildir. Benim bu yaptığım benim kabıma göredir. Yani Kur'an Cebrail'e, Rabbimizden Cebrail'e, Cebrail'den Peygamber Efendimiz'e, ondan ashabına, beyinlerden akmakta olan her harfinin her ayetinin açıklanması için denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa manası bitmeyecek olan bu nehirden ben kabıma göre alıyorum. Kabım nedir? Bugüne kadar okuduğum kitaplar, duyduğum sözler, gördüğüm manzaralar, büyükler ve küçükler, her şey. Şu anda bile eğitimim benim devam eder. Gezerken, dururken, yürürken kokladığım, tattığım, duyduğum, tuttuğum her şey yeni bilgiler vermektedir. Bunlarla bende bir kap oluşmuş, ben o kaba göre alıyor ve dağıtıyorum. Aslında benimki de daraltmadır ama ne yapalım? Açıklanması için bu yola başvurmak mecburiyetindeyiz. Ama bu ayetler bundan 1000 yıl sonra gelecek olan Müslüman ve kafir her insana hitap eden ayetlerdir. Onun için ayetleri küçültmek yerine insanların gönüllerini genişletmek, akıllarını genişletmek daha doğrudur. Efendim bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani bazı gavurların bu ayete benim aklım yatmıyor, benim aklım almıyor bunu diyor. Bizim çağdaş din profesyonellerimiz de o arkadaşın memnun olacağı şekilde ayeti yontma tarafına gidiyor. Bu son 10 yılda buna biraz daha hız verildi. Yani din profesyonellerimiz tarafından dünya insanını ilgilendiren ayeti kerimeleri onların istediği doğrultuda yontarak, saptırarak mana vermeye devam ediyorlar. Peki dine zarar verebilirler mi? Hayır hayır. Dine kimse zarar veremez. Kendilerine zarar verirler. Dine kimse zarar veremez. Rabbimin ayetleri 1000 yıl o sonra da aynen tazeliğini koruyacak. Kimse onun içine bir kelime katamadığı sürece, ki katamayacaktır ayet-i kerime, la ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve min halfihi ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. O korunacaktır. Rabbimiz tarafından korunacaktır. Peki bu sapmalar, manada sapmalar vardır. Manada sapmalar o kadar yapılmış ki, Mu'tezile'den bir tek adamın söylediklerini günümüzde binlercesi söyleyemiyor. Ve o Mu'tezile'nin fikirleri de çöplükte kalmış, tarihin çöplüğünde çürümüş gitmiş. Kitaplarda yine yaşayanları var. Yani bazı arkadaşlarımız endişe ediyorlar. Hocam şöyle şöyle kitaplar yayınlanıyor, dergiler yayınlanıyor, dini tahrif ediyorlar. Laik İslam, Amerikancı İslam, Bush yorumuyla yapılmış, Bush rivayetine göre yapılmış İslam yorumları gibi yorumları okuyup ümitsizliğe düşenler şunu bilsinler. Şu anda İslam aleminin tamamında Bush'a göre yorum yapanların tamamının aklını ve söylediklerini toplasanız, Mu'tezile'den bir tane ilim adamının söylediklerine denk söz söyleyemiyorlar. Ama onlar da zarar verememişler. Bunlar da zarar veremezler. Zararı kendilerine verirler. Biz yine bu arkadaşlarımızla dostluğumuzu devam ettirmeye, yanlışlarını kulaklarına, basın yoluyla değil, kulaklarına münasip bir dille anlatmaya devam edeceğiz. Kezalike kezzebellezine min kablihim. Daha öncekiler de aynen böyle yalanladılar işte. Fenzur keyfe kâne âgıbetüz zâlimîn. Zalimlerin sonu nasılmış bir gör bakalım diyor Allah Celle Celaluhu. Zalimlerden olmamak için Rabbimin kelamına göre hayatımızı düzenlemeye devam edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.